بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. إذا وقعت الواقعة litakapo tukia hilo tukio. ليس لوقعتها كاذبة apana cha kukanusha kutukia kwake. خافضة الرافعة litiremshalo linyanyualo. إذا رجت الأرض رجا itakapo tikiso ardhi kwa mtikiso. وبست الجبال بسا na milima itapo sagwa sagwa. فكانت هباء منبثا iwe mavumbi yanayopeperushwa. وكنتم أزواجا ثلاثة na nyinyi mtakuwa namna tatu. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة basi watakuwepo wakuliani. Ye, ni wepi wakuliani. Wa ashabu al-mash'amati ma ashabu al-mash'ama na wakushotoni. Ye, ni wepi wakushotoni. Wasabikuna sabikun na wambele watakuambele. Ulaika al-mukarrabun au ndiyo watakaukaribishwa. Fi jannatin na'im katika bustani zenye neema. Thullatun minal awwalin pungu kubwa katika wa mwanzo. Wa qalilun minal akhirin na wachache katika wa mwisho. Ala sururin mawduna watakuwa juu ya viti vya fahari vilivyotonewa. Muttakiina alaiha mutakabilin wakiviegemea wakielekeana. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun wakitumikiwa na wavulana wa ujana wa milele. Bi akwabin wa abariqa wa kaasin min ma'in kwa vikombe na mabirika na bilauri za vinywaji kutoka chemchem safi. La yusaddauna anha wala yunzifun hawataumwa kichwa kwa vinywaji hivyo wala hawatoleweshwa. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun na matunda wayapendayo. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun na nyama za ndege kama wanavyotamani. Wa hurun 'ain na mahurul 'aini ka amthalil lu'lu'il maknun walio kama mfano wa lulu zilizohifadhiwa. Jazaa'an bima kanu ya'malun ni malipo waliokuwa kiatenda. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima humo hawatasikia porojo wala maneno ya dhambi. Illa qilan salama salama isipokuwa maneno ya salama salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin na wale wa mkono wa kulia ni yepi yatakuwa ya wakuliani. Fi sidrin makhdud katika mikunazi isiyo na miba. Wa talhin mandud na migomba iliyopangiliwa. Wa dhillin mamdud na kivuli kilichotanda. Wa ma'in maskub na maji yanayomiminika. Wa fakihatin kathira na matunda mengi. La maqtu'atin wala mamnu'a hayatindiki wala hayakatazwi. Wa furushin marfu'a na matandiko yaliyonyanyuliwa. Inna sha'nahunna insha'a hakika sisi tutawaumba upya. Faja'alnahunna abkara na tutawafanya vijana. Uruban atraban li ashabil yamin wanapendana na waume zao kirimo moja kwa ajili ya watu wa kuliani.